Book 2 13 13 13 Pekerjaan Aktiviteiten Aktiviteiten Apa pekerjaan Martha? Wat doet Martha? Wat doet Martha? Dia bekerja di kantor. Zij werkt op kantoor. Zij werkt op kantoor. Dia bekerja dengan komputer. Zij werkt op de computer. Zij werkt op de computer. Di mana Martha? Waar is Martha? Waar is Martha? Di bioscoop. In de bioscoop. In de bioscoop. Dia sedang menonton film. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. Apa pekerjaan Peter? Wat doet Peter? Wat doet Peter? Dia belajar di universitas. Hij studeert aan de universiteit. Hij studeert aan de universiteit. Dia belajar bahasa. Hij studeert talen. Hij studeert talen. Di mana Peter? Waar is Peter? Waar is Peter? Di cafetaria. In het café. In het café. Dia minum kopi. Hij drinkt koffie. Hij drinkt koffie. Anda suka pergi ke mana? Waar gaan ze graag heen? Waar gaan ze graag heen? Ke concert. Naar een concert. Naar een concert. Anda senang mendengarkan musik. Zij luisteren graag naar muziek. Zij luisteren graag naar muziek. Anda tidak suka pergi ke mana? Waar gaan zij niet graag heen? Waar gaan zij niet graag heen? Ke diskotik. Naar de disco. Naar de disco. Anda tidak suka berdansa. Zij dansen niet graag. Zij dansen niet graag.